Program Trzeci, poniedziałek, 28 sierpnia, jest 9. Serwis Trójki, Karolina Kozińska. Policja zatrzymała dwóch mężczyzn, którzy mieli doprowadzić do zamieszania na kolei. Filarami kampanii wyborczej będą sprawy, o które rząd zapyta obywateli w referendum, mówił w Polskim Radiu Jarosław Sellin. Rusza ostatni turniej wielkoszlemowy w tym roku. Tytuł mistrzyni US Open broni Iga Świątek. Białostocka policja zatrzymała dwóch mężczyzn, którzy mieli nadawać sygnały radiostopi. Doprowadzili do wymuszonego postoju pociągu w województwie podlaskim. Mężczyzn w wieku 24 i 29 lat zatrzymano w Białymstoku. Sprawa jest wyjaśniana, mówił w Programie Trzecim Polskiego Radia pełnomocnik rządu do spraw bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej Stanisław Żaryn. W każdym systemie mogą się zdarzyć incydenty. Każdy system, nawet najlepiej zabezpieczony, da się zhakować. Także tutaj nie jest to kwestia jakiejś zero-jedynkowa. Te zdarzenia na pewno muszą również być analizowane przez gestora tego systemu, który musi sprawdzić, czy jest to jakaś przyczyna do tego, żeby coś na nowo zbudować czy zmienić. Z powodu incydentów na kolei nie było żadnego zagrożenia dla pasażerów. Filarami kampanii wyborczej będą sprawy, o które rząd zapyta obywateli w referendum, mówił w Polskim Radiu 24 wiceminister kultury Jarosław Sellin. To są tematy, które realnie interesują Polaków, mówił polityk. Polacy są zatroskani o bezpieczeństwo socjalne, o bezpieczeństwo ekonomiczne, o bezpieczeństwo takie zewnętrzne, militarne w związku z wojną, która się już toczy właściwie 9 lat, ale z taką pełną intensywnością od 1,5 roku za naszą wschodnią granicą. To są problemy, które realnie ich interesują i woleliby, żeby nie było jakiejś gwałtownej zmiany polityki. Referendum odbędzie się razem z wyborami parlamentarnymi 15 października. Prokuratura Krajowa wnosi o oddalenie skargi ekologów w sprawie kopalni węgla Turów. Ekolodzy kwestionowali decyzję generalnego dyrektora ochrony środowiska w sprawie eksploatacji kopalni. O szczegółach Mariusz Pieśniewski. W opinii przesłanej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie prokuratura krajowa oceniła zarzuty wobec raportu środowiskowego sporządzonego przez inwestora kopalni jako niezasadne. Prokuratura uważa, że wbrew twierdzeniom oskarżających, generalny dyrektor ochrony środowiska słusznie uznał raport za dokument dowodzący, że wydobycie w Turowie można prowadzić zgodnie z prawem. Według prokuratury raport powstał po konsultacjach społecznych na podstawie opinii uznanych ekspertów. Prokuratura krajowa podkreśla, że jeśli organizacje ekologiczne uważają, że działalność kopalni ma wpływ na zły stan budynków w miejscowości Citał, to powinny to udowodnić. W opinii wskazano także na kluczową rolę kopalni w systemie bezpieczeństwa energetycznego kraju i działania podjęte przez inwestora, aby zminimalizować oddziaływania na środowisko. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Rosyjskie władze twierdzą, że udaremniono nocne ataki ukraińskich dronów w rejonie Moskwy i Briańska przy granicy z Ukrainą, poinformowała agencja Reutera. Na krótko pracę wstrzymały moskiewskie lotniska Wnukowo i Domodjedowo. Od początku sierpnia codziennie moskiewskie lotniska są wyłączane na kilka godzin z obsługi ruchu lotniczego. Relacja Macieja Jastrzębskiego. Bezzałogowiec spadł w niezamieszkanej części miasteczka, jednak natychmiast agresor podjął decyzję o czasowym ograniczeniu pracy lotnisk Domodziedowo i Wnukowo. Ukraińscy i rosyjscy niezależni analitycy wojskowi tłumaczą, że ataki dronów destabilizują ruch lotniczy w rejonie Moskwy, a jednocześnie testują skuteczność obrony przeciwlotniczej agresora. Na podstawie danych zebranych w trakcie lotu drona oraz miejsca jego zestrzelenia można ustalić trajektorię kolejnych ataków tak, aby bezzałogowce omijały rejony, w których znajdują się systemy rakietowe. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Najlepsi polscy tenisiści rozpoczynają rywalizację w ostatnim turnieju wielkoszlamowym w sezonie nowojorskim US Open. Liderka światowego rankingu Iga Świątek około godziny 18 zmierzy się ze Szwedką Rebeką Peterson. Magdalinet zagra z Białorusinką Aleksandrą Sasnowicz, a Magdalena French powalczy z Amerykanką Emi Navarro. Jutro do rywalizacji przystąpi Hubert Hurkacz, jego rywalem będzie Szwajcar Mark Hussler. Trener tenisa Michał Gawłowski liczy na dobre występy naszych reprezentantów. Hubert, wydaje mi się, że zaczynam dobrze grać. Widać, że ten cykl służy mu, że ta cała Kanada pokazała, że hardcourt to jest jego nawierzchnia. Widać, że jest blisko tych najlepszych, czyli teraz dobry układ meczów polegający na tym, że tych setów jest jak najmniej. Co do Igi, to jest jednak cały czas czołówka świata, natomiast przyzwyczajeni jesteśmy do wygrywania. Zakładam, że na Idze to, co tam było przez ostatnie tygodnie, kompletnie

tle. Oh, Ophelia, heaven help a fool who falls in love. Ophelia i zespół The Lumineers. Bartosz Bielecki przy naszym redakcyjnym telefonie. 2 2 7 3. Zapraszam Państwa do kontaktu w każdej sprawie. No, na razie sprawdzamy dzisiejszą kartkę z kalendarza. 28 dzień sierpnia. Do kogo dziś na imieniny? Tak z samego poniedziałku? A czemu nie? Aleksy, Augustyn, Patrycja, Aleksander, Alfons, Bonifacy, Felix, Julian i Sobiesław dziś świętują, a zatem potrójnie najlepsze życzenia dla Państwa solenizantów. W kalendarzu świąt typowych i nietypowych mamy dzisiaj Dzień Lotnictwa, mamy też Światowy Dzień Publicznego Czytania Komiksów oraz Dzień Muszki. I tu nie chodzi o owady, tylko o elegancki dodatek do koszuli. Dawniej był zakładany przez mężczyzn znacznie częściej. Dziś także panie nie stronią od elementu ubioru, który świetnie podkreśla charakter stylizacji. A zatem Dzień Muszki świętujemy. No to jeszcze mądrość ludowo-pogodowa na dziś. Sierpień pogodny jest dla winogron wygodny. Zarżnąć tę miłość słowami, wyplenić u samych korzeni, zakopać popioły w najgłębszej dziurze w ziemi i byleby móc już nie być bez bólu uczucia nadziei i byleby móc już nie być lub być martwotą skały. Miłość słowami, nie dać jej szans najmniejszych, plunąć, pogonić rózgami, odtrącić czyjeś serce i byleby móc już nie być bez bólu uczucia nadziei. Móc już nie być, pokochać to i krwawić. Serce Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Divo! Everybody's talking, no one says a word. Everybody's making love, no one really cares. There's Nazis in the bathroom, just below the stairs. Always something happening, nothing going on. There's always something cooking, nothing in the pot. They're starving back in China, so finish what you got. Przed południem. 20 minut po godzinie 9. Nasz program popularno-naukowy zaczynamy dziś od sekcji archeo, a konkretnie jednego z najcenniejszych i najważniejszych odkryć archeologicznych tego roku. Otóż, proszę Państwa, odkryto najstarszą znaną wioskę w Europie. No, zaskakiwać może to, jak i gdzie została zbudowana, ale odkrycia archeologów wiodą nas na Bałkany, a konkretnie nad Jezioro Ochryckie. Popularny wśród turystów akwen, być może nie jeden z Państwa był. Akwen znajduje się na granicy Albanii i Macedonii Północnej. Jest uważany za najstarsze i jedno z najgłębszych jezior w Europie. Ale do rzeczy. Badacze znaleźli w nim setki pali z pni drzew. Jak twierdzą, miały być fundamentami historycznej wioski. No intrygujące trochę jest to, dlaczego domy stały na palach w wodzie, a nie na lądzie. Według naukowców taka zabudowa była po prostu łatwiejsza w obronie. Jeziora też przyciągały starożytnych ludzi również ze względu na łatwo dostępną wodę oraz występujące tam zwierzęta i rośliny. No to zupełnie tak jak dziś. Dlatego naszym zdaniem zrobili tak, bo nad wodą jest po prostu fajnie. Oni zrobili sobie tam takie bałkańskie Malediwy.

program Trzeci Polskiego Radia. Przed południem jeszcze 18 minut i będzie godzina 10. Proszę Państwa, wyżej, więcej, głębiej nad tym cały czas pracują naukowcy. Tym razem o tym ostatnim przymiotniku, czyli głębiej. Założona zaledwie 2 lata temu amerykańska firma, w której skład wchodzą naukowcy z MIT, czyli Massachusetts Institute of Technology, słynnego MIT, chce pobić rekord świata w podróży do wnętrza Ziemi. Ta firma. Największa dotychczas dziura, jaką ludzie zdołali wykopać, czy też wywiercić w naszej planecie, ma nieco ponad 12 kilometrów głębokości. I to jest otwór o średnicy 23 centymetrów ledwie. Kopano go jeszcze w XX wieku na Półwyspie Kolskim. Amerykanie chcą wwiercić się w ziemię na rekordową głębokość 20 kilometrów. Po co tak głęboko? No te 20 kilometrów to podobno najkrótsza droga do wykorzystywania energii geotermalnej na niedostępną dotychczas skalę. Kilkanaście kilometrów poniżej powierzchni Ziemi skały są rozgrzane do temperatury ponad 180 stopni Celsjusza. Panuje tam również wysokie ciśnienie. No i w takich warunkach skały zachowują się plastycznie i łatwo zatykają wiercony otwór. Ale ja bym się tym nie martwił. Wszak już całe lata temu artysta śpiewał w Opolu: nie ma takiej rury na świecie, której nie można odetkać. Trzeci Polskiego Radia. Trudno tak razem być nam ze sobą. Bez siebie nie jest to, że hej. Myśli ciążą bardziej niż wczorajsze wino. Zasłonięte okna, czynisz te podwórza, tych cichych dramatów, sceny niezliczone. Gdy sił mi braknie od słonecznych czasach, tych wspólnie z tobą spędzonych. Nie wolno stracić jej. Krawczyk i Edyta Bartosiewicz. Niezapomniany duet. 8,5 minuty dzieli nas od godziny 10. Proszę Państwa, czas posprzątać kosmos. Do takiego wniosku doszła NASA i podjęła współpracę z kilkoma firmami, których zadaniem będzie uprzątnięcie śmieci z orbity. Na niskiej orbicie okołoziemskiej znajduje się coraz więcej kosmicznych śmieci, członów rakiet, satelitów, które już przestały funkcjonować, no innych tam fragmentów, drobiazgów. Stwarza to olbrzymie zagrożenie dla obecnie działających satelitów, dla astronautów na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Zwiększa koszty lotów kosmicznych, na przykład poprzez konieczność zużywania paliwa na manewrowanie, aby ominąć te groźne elementy. NASA wybrała więc 6 niewielkich firm amerykańskich i one otrzymają łącznie $20 milionów. Problem w tym, że technologii jeszcze nie ma. No i te wspomniane firmy mają rozwinąć te technologie. Naszym zdaniem coś tu jest nie tak, bo to chyba najpierw powinno się ogłosić konkurs na taką technologię, a potem wybrać te rozwiązania najbardziej rokujące. No i dopiero wtedy dać pieniądze, prawda? No i ja tu widzę pewne pole do popisu dla nas. I dla Państwa, jeżeli ktoś ma jakiś pomysł na to, jak posprzątać kosmos, 0 2 2 7 3 Bartosz Bielecki przy naszym redakcyjnym telefonie. To the heads, I'll try.